peşinden koşturdun beni, canım gibi sevdim seni. Peşinden koşturdun beni, hoşluğuma yanmıyorum, canımdan bezdirdin beni. Hoşluğuma yanmıyorum, canımdan bezdirdin beni. Ah alma, ah alma, ahı bulursun. Can yakma, can yakma, canı verirsin. Su destesi su yolunda. Elbet, elbet, elbet. Elbet bunu bilirsin. Ah alma, ah alma, ahı bulursun. Can yakma, can yakma, canı verirsin. Su destesi su yolunda. Elbet, elbet, elbet. Elbet bunu bilirsin. Bir umut vardı gönlümde, adı düşmezdi dilimde. Bir umut vardı gönlümde, adı düşmezdi dilimde. Öyle kötü vurdun beni, sevgin kalmadı kalbimde. Öyle kötü vurdun beni, sevgin kalmadı kalbimde. Ah alma, ah alma, ahı bulursun. Can yakma, can yakma, canı verirsin. Su destesi su yolunda. Elbet, elbet, elbet. Elbet bunu bilirsin. Ah alma, ah alma, ahı bulursun. Can yakma, can yakma, canı verirsin. Su destesi su yolunda. Elbet, elbet, elbet. Elbet bunu bilirsin. Sevdiceğim havalanma, senden başka yoktur sanma. Sevdiceğim havalanma, senden başka yoktur sanma. Öyle birini bulurum, terk edildi yine yanma. Öyle birini bulurum, terk edildi yine yanma.